Pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Traktuję to jako zemstę, tak Paweł Wojtunik broni się przed zarzutami o niedopełnienie obowiązków z czasów, kiedy był szefem CBA. Najbliższe dwa dni z ulewami na południu, w pozostałych częściach Polski pogoda powoli zacznie się poprawiać. Władimir Putin ma zaproszenie do Białego Domu, amerykański przywódca chce się z nim szybko ponownie spotkać. Zarzuty są nietrafione i absurdalne i traktuję je jako zemstę poprzedniego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, tak mówi były szef CBA Paweł Wojtunik. Zemsta i odwet na mnie ze strony poprzedniego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mam tu na myśli panów Kamińskiego i Wąsika oraz obecnego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Osoby te muszę rozczarować. Jestem trudny do zabicia. Przypomnijmy, śledczy zarzucili Wojtunikowi m.in. niedopełnienie obowiązków, działanie na szkodę interesu publicznego i niszczenie dowodów w sprawie dyrektora warszawskiej delegatury CBA, podejrzanego o przyjmowanie łapówek, mówi prokurator Zbigniew Gabryś. Działając w ten sposób, były szef CBA pomógł ówczesnemu dyrektorowi delegatury CBA w Warszawie w uniknięciu odpowiedzialności karnej. W ten sposób pan Paweł W. działał na szkodę interesu publicznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Paweł Wojtunik w prokuraturze złożył oświadczenie, że jest chroniony immunitetem dyplomatycznym, ponieważ pełni funkcję doradcy z ramienia Unii Europejskiej do spraw zwalczania korupcji w Mołdawii. Stocznia Gdańska znowu własnością państwa. Agencja Rozwoju Przemysłu odkupiła firmę od ukraińskiego inwestora. Wiceprezes agencji Andrzej Kęsbok powiedział Polskiemu Radiu, że oprócz wykupu w stocznie zostaną zainwestowane pieniądze. Nie chciał jednak zdradzić, za ile udało się kupić zakład. Według wcześniejszych zapowiedzi jego działalność ma się opierać na trzech filarach: produkcji dla energetyki morskiej, konstrukcjach stalowych i budowie statków. Stocznia została sprywatyzowana w 2007 roku. Intensywnie może padać jeszcze przez najbliższe dwa dni, ostrzega przed tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najgorzej będzie na południu. Dla województwa świętokrzyskiego wydano ostrzeżenie powodziowe drugiego stopnia. Jak mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska, opady mogą sięgnąć nawet 40 mm. To są duże dość opady, tylko pamiętać należy, że te opady w burzach są punktowe, czyli będą miejsca, gdzie spadnie, a będą miejsca, gdzie w ogóle będzie zero opadów. Burze, które pojawią się w ciągu dnia i jeszcze będą początkowo występowały w województwach wschodnich, ale będą stopniowo zanikały. Natomiast na południu kraju te opady jednostajne jeszcze się utrzymają. Mimo że opady mają być mniejsze niż ostatniej nocy, to wciąż możliwe są dalsze podtopienia i zalania. Hydrolog IMGW Grzegorz Walijewski informuje, że w 10 stacjach badawczych rzeki przekroczyły stany alarmowe, a w 34 stany ostrzegawcze. W wyniku bardzo już teraz nasiąkniętego gruntu w tamtym rejonie, tutaj mam na myśli szczególnie południowa część województwa śląskiego i małopolskiego, tamte podtopienia mogą występować, jak również zalania. Stopniowa poprawa pogody ma zacząć się już jutro, a w sobotę praktycznie nie powinno już padać. Jest to zaproszenie do Białego Domu dla rosyjskiego prezydenta. Przywódca USA Donald Trump polecił swojemu doradcy, żeby zaprosił Władimira Putina do Stanów Zjednoczonych. Rozmowy na ten temat są już w toku. Do wizyty Putina w Waszyngtonie miałoby dojść na jesieni. Wcześniej Trump wyjaśnił, że oczekuje kolejnej rundy rozmów, aby wraz z Putinem zająć się, tu cytat, wdrażaniem niektórych spośród wielu rzeczy, o których dyskutowaliśmy, włącznie z powstrzymaniem terroryzmu, bezpieczeństwem Izraela, a także bronią nuklearną, cyberatakami, handlem, Ukrainą, pokojem na Bliskim Wschodzie, Koreą Północną i innymi. Pierwsze spotkanie Trumpa z Putinem było w poniedziałek w Helsinkach. Wystąpienie prezydenta USA po szczycie wywołało wiele kontrowersji. Na scenie królowała młodość i energia, a artyści zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie. Tak mówiono po koncercie The Orchestra of the Americas i polskiego pianisty Łukasza Krupińskiego. Wspólnie zagrali w pawilonie koncertowym Sinfonii Warsowi w Warszawie. Fantastyczna muzyka, fantastyczna. Pianista dał taki popis, że naprawdę powinny być owacje na stojąco. Coś wspaniałego. To, co oni potrafią dać z siebie, ja tam czuję cały czas takie południowe rytmy. W tych młodych ludziach jest tyle energii. Pamiętam Łukasza Krupińskiego z konkursu chopinowskiego i muszę powiedzieć, że jestem zachwycona. Spodziewałam się, ale naprawdę przechodzi pojęcie prawie i wyobrażenia. No. Co przede wszystkim pani się podobało? No Brahms, chociaż wszyscy niesamowici są. I aż szkoda, że jeden koncert tylko w Polsce, no ale taki mają zwyczaj. Organizatorami wydarzenia byli Stowarzyszenie imienia Ludwika van Beethovena oraz Polskie Radio. Retransmisji koncertu będzie można posłuchać 23 lipca tuż po północy w audycji Noc z Jedynką, a w dwójce o 13 w audycji Koncertowe Wakacje. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Na początek piłka nożna i wymęczone awanse polskich drużyn do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Górnik Zabrze zremisował 1-1 z ostatnią drużyną Ligi Mołdawskiej, Zorią Baltii. Natomiast Lech Poznań przegrał w Armenii z Gandżasarem Kapan 1-2. Obie polskie ekipy zagrają jednak w kolejnej rundzie dzięki korzystnym wynikom w pierwszych spotkaniach. Bardzo ciężko to wszystko przeżywaliśmy, ale pierwsze mecze Ligi Europy są dosyć trudne. To jest jednak wielka niewiadoma. Przeciwniku nie widzimy, nie obserwujemy. Dla niej to jest mecz o wszystko, dla nas mecz, który po prostu musimy przyjąć. To jest naszym obowiązkiem. Nam się udało, ale jest dużo wniosków, na którym musimy pracować. Mówił trener Lecha Poznań Iwan Dziurdziewicz. Kolejnym rywalem Kolejorza będzie Soligorsk z Białorusi, natomiast Górnik zmierzy się z drużyną ze Słowacji, Trenczynem. Po dzisiejszych meczach kibice lekko drżą, ale też nie mogą się doczekać inauguracji nowego sezonu Ekstraklasy. Na dobry początek Miedź podejmie Pogoń Szczecin. Dla drużyny z Legnicy będzie to pierwszy historyczny mecz w najwyższej klasie rozgrywek. I jak zapewnia trener Miedzi Dominik Nowak, jego drużyna nie zamierza być dostarczycielem punktów. Mierzymy bardzo wysoko. My, zawodnicy, zawsze te cele trzeba stawiać wysoko. Potem jest odpowiedzialność za słowo, ale uważam, że zespół stać na górną połówkę tabeli i taki sobie cel przyjęliśmy w tej naszej pracy. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie z meczu na mecz, także nie będziemy zespołem, który się będzie w tej lidze bał, bo nie mamy się czego bać, mamy wielu doświadczonych piłkarzy i na to też liczymy. Pierwszego gwizdka nie może się też doczekać pomocnik Pogoni Tomasz Hołota. Nareszcie stworzyliśmy fajną drużynę, przyszło paru fajnych zawodników, dodali jakości i jesteśmy dobrze przygotowani do pierwszego meczu. Na pewno będziemy chcieli rozpocząć mocnym akcentem ten sezon i wygrać mecz na inaugurację. Mamy Beniaminka, będzie trzeba uważać, bo Beniamin awansował, więc oni są powiedzmy w euforii, takie będą, a my musimy podejść do tego meczu spokojnie, z nastawieniem ofensywnym i będziemy chcieli na pewno wygrać ten mecz. Spotkanie Miedź Pogoń jutro o 18, natomiast o 20.30 Jagiellonia Białystok skonfrontuje się z Lechią Gdańsk. I na koniec kolarstwo. Brytyjczyk Geraint Thomas wygrał 12 etap Tour de France i umocnił się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej. Dziś drugi był Holender Tom Dumoulin, a trzeci Brytyjczyk Christopher Froome. Rafał Majka był 27, który w klasyfikacji łącznej awansował z 22 na 21 miejsce. Jutro kolarze będą mieli do przejechania 170 kilometrów. Jutro bez opadów, tylko na zachodzie. W pozostałych regionach przelotne deszcze, mogą pojawić się także ulewy, szczególnie na południu. Na termometrach będzie od 23 do 27 stopni Celsjusza. Tej nocy pochmurno, możliwe rozpogodzenia. Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Padać również intensywnie deszcz może na południu. Nad ranem od 12 stopni na ziemi lubuskiej do 17 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest Dancing Salon Ulica, stare, piękne piosenki, które stały się treścią już dosyć dawno mojego życia. Zapraszam Państwa do spędzenia ze mną kilkudziesięciu minut. Do usłyszenia. Dancing Salon Ulica z Janem Młynarskim. W Trójce, w niedzielę o 13:00. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. W sierocińcu po dziedzińcu chodzą dzieci w koło, a za siatką wróbli statko bawi się wesoło. Rozćwierkały w świecie całym, stąd i ja wiem o tym, że to wprawdzie sierociniec, ale nie sierotny. Paryżu, a mój tata siedzi. Siostrę miesiąc już w ukryciu trzymają sąsiedzi. Z łóżka mnie nad ranem wzięli, kiedy tatę brali, mówiąc, teraz my będziemy cię wychowywali. Twoja stara zwiała szczwana i nieprędko wróci. Stary wyrok ma nagrany, trójkę skarku zrzuci. I to począć z takim fantem, niech się państwo głowi. Chcesz być małym milicjantem, popraw broń wujkowi. A kim chce być ani, ja myślę mówić byle komu. Tylko martwię się, kto przyjdzie mieszkać u nas w domu. W sierocińcu po dziedzińcu chodzą dzieci w koło, a za siatką wróbli statku bawi się wesoło. Rozświerkały w świecie całym, stąd i ja wiem o tym, że to wprawdzie sierociniec, ale nie sieroty. Tata z mamą są w obozie od pierwszej niedzieli. Im jest znacznie niż mnie gorzej, bo nic nie wiedzieli. O tym, że ja tutaj jestem, nie wie nikt znajomy. Żebym chociaż mogła tylko wysłać list do domu. Ulepiliśmy bałwana w czarnych okularach, obsikaliśmy go z rana i stanęli w parach. Baczność spocznij, mówi do nas dziś generał Straszak. Wrona orła nie pokona, wiosna będzie nasza. W świecie całym, stąd ja wiem o tym, że to wprawdzie sierociniec, ale nie sieroty. Tata był w kopalni, kiedy wojsko szło do boju. Opowiadał górnik jeden, co uciekł z konwoju. Opowiadał mojej mamie, że ich otoczyli. Tato z szuflą stał przy bramie i tam go zabili. Mamy wzięli do szpitala i pod drzwiami stoją, ale ja nie myślę wcale czekać, aż nas zgnoją. Gdy się skończy już to wszystko gdzieś około lata, będę antysocjalistą takim jak mój tata. Siatką wróbli statko bawi się wesoło. Rzucisz śniegiem zamiast chlebem, wróbli sejm odleci, a po lodzie znów jak co dzień będą chodzić dzieci. Laureatka wyróżnienia Gabriela Kundziewicz. Gratulujemy i dziękujemy bardzo. Domyślają się państwo, skąd te oklaski? No, z koncertu. Z koncertu, ale to Nadzieja, o której tydzień temu mówiliśmy państwu troszkę. Nadzieja, czyli festiwal imienia Jacka Kaczmarskiego, który w Kołobrzegu odbył się po raz 15 w miniony weekend. No a Gabriele Kundziewicz pamiętają państwo sprzed może 2 tygodni, bo spotkałyśmy się na Stachuriadzie i nawet parę słów w audycji Gitarą i Piórem Gabriela powiedziała o tym, że szuka, sprawdza. To jest świetna gitarzystka, bardzo dobra wokalistka, zaczyna powoli pisać własne piosenki, ale komponuje też świetną muzykę do wierszy. Już na paru przeglądach i festiwalach pokazała się no, z naprawdę bardzo dobrej strony i to jest taka artystka, której fajnie jest się móc przyglądać. No a na Nadziei w Kołobrzegu była ze swoim rejestratorem Anna Kołodziejczyk i wczoraj przekazała mi paczkę kilku gigabajtów nagrań z tej imprezy. Więc domyślają się Państwo, że prace trwają i podzielimy się efektami niebawem. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem. Dziś koncertem dawnych laureatów Puchu, czyli przeglądu utworów z charakterem, w Głuchołazach rozpoczął się 12. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej Kropka. Impreza potrwa do niedzieli, w programie oczywiście Puch, a także szereg recitali zaproszonych gości, wśród których są m.in. Wołosatki, Bez Idola, Tolek Muracki i Stanisław Sojka. W niedzielę, 22 lipca, tradycyjny kropkowy koncert Trampska Chudba z udziałem artystów z Czech i prezentacją programu Morawska Brama zespołu Chwila Nieuwagi i Kuby Blokesza. Koncerty odbywają się w Muszli Koncertowej, wstęp na nie jest wolny, a szczegóły programu imprezy znaleźć można na stronie kropka.głuchołazy.pl. Wnet jak przyszli szykowniejsi, nieźli piekne łobrozek, wszystkie frele postowały, wszystkie by się zabić dały. Dwudniowy, siódmy festiwal imienia Włodzimierza Wysockiego Wołodia pod Szczelińcem odbędzie się 20 i 21 lipca w dwóch lokalizacjach, Radkowie i Gajowie, u podnóża Gór Stołowych i ich najwyższego szczytu Szczelińca. Zjadą tam artyści z Polski, Szwecji i Rosji, by śpiewać piosenki Wysockiego i jemu podobnych. Będzie tam można usłyszeć m.in. Tolka Murackiego, Jacka Kadisa i Jana na Kondraka. Szczegóły na stronie wołodia.pl. Ja z pokolenia Jonasza, choć młodszy o parę lat, mnie byle co nie wystrasza, ja się nie stoczę pod blask. I jeszcze coś dla tych, co nad morzem. Trwa muzyczne lato w Teatrze Atelier w Sopocie. Jutro, w piątek, 20 lipca, piosenki ze swojej najnowszej płyty Niebo dla złodziejek zaśpiewa Joanna Lewandowska. Początek o 19.30. Gdy piosenkę sobie przywłaszczę, nie hołubię jej i nie głaszczę, tylko wiodę ją chem na manowce, no i robię z nią co chcę. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy. Adres do korespondencji dla Państwa, ten mailowy do audycji, to GIP jak gitarą i piórem @polskieradio.pl. No dużo się dzieje, wakacje w pełni, choć to lato troszkę nam zbladło z powodu ostatnich ulew. No, ale może się jakoś już ta pogoda uporządkuje troszkę, dojdzie do siebie i dojdzie do ładu. No ale dużo imprez, sporo się dzieje. Teraz przed nami ostatni odcinek serialu, w którym Agata Rymarowicz opowiada o swojej najnowszej płycie zatytułowanej Pod powieką. Święty Mikołaju, jak tu było, jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły konie. Święty Mikołaju, opowiedz, jak tu było, jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły konie. A wracając do postaci świętego Mikołaja, to dla ludzi mieszkających w Bieszczadach przez wieki bardzo ważna postać, bardzo ważny święty, ponieważ święty Mikołaj jest patronem pasterzy, ludzi biednych i pokrzywdzonych. A jak wiadomo, ci Rusini naprawdę biednie żyli pośród tych połonin. Nawet krążyła taka anegdota pośród górali karpackich na temat ważności postaci świętego Mikołaja. Jeden góral pyta drugiego: co by było, gdyby w niebie Pan Bóg umarł? Na co drugi odpowiada: no jak to, przecież Pan Bóg nie może umrzeć, ponieważ jest nieśmiertelny. No ale ten pierwszy drąży temat: no ale co by było, gdyby jednak umarł? No jak to, co by było? Wybraliby Mikołaja. Przy czym trzeba powiedzieć, że ten święty Mikołaj, o którym opowiadasz teraz, to jest święty Mikołaj z innego porządku, z innego obrządku niż ten Mikołaj, na którego prezenty dzieci co roku czekają. No myślę, że jednak źródło tych dwóch, że tak powiem, Mikołajów jest tożsame i chodzi tutaj o biskupa, o świętego biskupa z Mirry. Natomiast przez lata zostało to tak trochę, może nie wypaczone, ale jednak zawężone do tego, iż święty Mikołaj rozdaje dzieciom w grudniową noc prezenty. Natomiast rzeczywiście to był święty, o którym się mówiło, że już za życia dokonywał cudów, nawet cudów wskrzeszenia, ale przede wszystkim, że bardzo przejmował się losem ludzi biednych i skrzywdzonych i dla nich organizował pomoc, nawet taką właśnie materialną. Stąd te prezenty. Święty Mikołaju, opowiedz, jak tu było, jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły konie. Święty Mikołaju, opowiedz, jak tu było, jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły konie. W piosence, którą niosłam, śpiewa ze mną Piotrek Podgórski. To jest wokalista, lider i gitarzysta zespołu Jeskie Sirumen. Zespół dość popularny, występujący co roku na Japie. Także Piotrek to po prostu kolega, z którym się czasem widujemy na koncertach, czasem mamy jakieś wspólne koncerty i z radością, że tak powiem, przyjął wyzwanie i zaśpiewał ze mną Jaszczureczkę. Czerwony koral w dłoni, jak tu nie utonąć w twoich oczach toni. Jak w drodze do siebie kamień ci uchylić, byś nie deptał miły niewinnych motyli. Jerzyna, malina, ciemna lepkość cześni, jak ci miła rękę podać, by życia nie prześnić. I który strumień z łuską na dnie serce twe odgadnie. Który strumień z łuską na dnie serce twe odgadnie. Ach, słońce dyni, hospodyni, wnętrzem pachnie ziemię, żebyś miły lipy nie ściął, bo na mnie da cień. Chmura czarna, msza ofiarna, cierpkość tarnin w ustach, gdybyś miły lipy nie ściął. Kwiecia pełna pusta, biegnij, biegnij, Jaszczureczko, ślad twój niosę w dłoni. Głos mój nad bukami płynie, już go nie dogonisz. Biegnij, biegnij, Jaszczureczko, ślad twój niosę w dłoni. Głos mój nad bukami, już go nie dogonisz. Co możemy powiedzieć o okładce twojej najnowszej płyty Pod powieką? Autorem pomysłu na okładkę jest mój przyjaciel jeszcze z czasów, kiedy występowałam w zespole Warszawia Manta. Był kiedyś taki zespół. Działał przede wszystkim właśnie w Warszawie, ale też jeździliśmy po całej Europie i graliśmy muzykę andyjską i słowiańską, folkową. Ja w tym zespole śpiewałam. Cóż, zespół się po latach rozpadł, drogi muzyków się rozeszły, ale przyjaźnie pozostały i Witek Wargas chętnie podjął się zadania opracowania właśnie projektu graficznego. Dostał ode mnie kilka zdjęć i taką prośbę o dorysowanie, ponieważ jest bardzo dobrym rysownikiem, ma na koncie kilka właśnie książek ze swoimi rysunkami. No cóż, tak właśnie wymyślił mnie siedzącą na kamieniu gdzieś nad rzeką w zamyśleniu. Projekt ten opracowała zgrabnie moja koleżanka stąd z Krakowa, Kasia Godyń z Koczylas, także praca z nimi to naprawdę sama przyjemność. Oprócz wokalistów, o których wspomnieliśmy, jeszcze towarzyszyły ci inne osoby w nagraniu tej płyty, o których być może warto wspomnieć. Oczywiście cała grupa wspaniałych muzyków, a jednocześnie moich przyjaciół i bliskich mi osób. Wymienię Marka Tomczyka, który zagrał na gitarach i na mandolinie. Z Markiem współpracuję od wielu lat. On również nagrywał gitary do mojej poprzedniej płyty. Gertruda Szymańska, jak czarodziejka, zagrała na instrumentach perkusyjnych. Marta Maślanka na co dzień gra muzykę Michała Lorenca w zespole Desorient. Zagrała właśnie na cymbałach pieśni rusińskie. Moja córka Ola Rymarowicz zagrała na skrzypcach. Bogdan Kupisiewicz, również mój przyjaciel z czasów jeszcze Warszawia Manta, który zagrał na takich dziwnych instrumentach strunowych ronroco i tres. Michał Braszak zagrał na kontrabasie. Stefan Błaszczyński zagrał na flecie. Nawet mój syn w dwóch piosenkach zagrał na gitarze, Emilian Rymarowicz. A Tomek Hernik zagrał właśnie na akordeonie i na puzonie w dwóch piosenkach. W ogóle myślę, że nagrywanie tej płyty sprawiło mi dużo właśnie takiej radości przez właśnie zawarcie wspomnień na niej, tych pieśni rusińskich, które sama opracowałam. Jeszcze jedna pieśń opracowana przeze mnie dotyczy właściwie obrzędu kolędowania. To pieśń w typie szcządrywka, czyli taka, w której zawarte są szczodre życzenia. Przychodzi sąsiad do sąsiada i życzenia składa mu w postaci właśnie pieśni. Sen Matki Bożej to taki obrazek, który Matka Boska zasypia i we śnie przychodzą do niej trzej kolędnicy, słońce, księżyc i deszcz, i każdy z nich chwali się, co może dać Matce Bożej i co może dać światu. Słońce daje światło w niedzielny poranek, oświetla cerkwie, kościoły, góry, doliny, ołtarze i przez to mamy piękny nowy dzień. Księżyc chwali się, że w nocy oświetla drogę tym, którzy wracają do domu, by nie pobłądzili. A deszczyk mówi, że jest z nich najlepszy, bo przychodzi trzy razy w maju i dzięki temu rodzi się w polu pszenica i wszelka jarnica, co daj Boże, tak kończy się właśnie ta pieśń. Біжає мати, твердо заспала, дай Боже, прийшли до неї річної пощі, дай Боже, річної пощі, коледничкове, дай Боже, коледничкове, поласничкове, дай Боже. Jeden koledniczok, jasne sonejko, drugi koledniczok, jasny misiaczok, trzeci koledniczok, rybneńki dożczyk, daj Boże, trzeci koledniczok, rybneńki dożczyk, daj Boże. Sonejko, mowy dne ma jak nad mene, jak ja sobie zejdę w niedzieleńku rano, jak sobie oświczu chory i doliny, i cerkwy kostela, i wszystkie prestoła, i wszystkie prestoła, i wszystkie prestoła. Misiaczok mowy dne ma jak nad mene, jak ja sobie zejdę w noci od północy, jak sobie oświczu ościa w dorozi, ościa w dorozi, wołojky uwozi, wołojky uwozi, wołojky uwozi. A dożdżyk mowy pnę ma jak nad mene, jak ja sobie zejdu trzy razy u maja, spod jutrzia ludy, żyta pszeniczkę wsiuj jareneczkę, spod jutrzia ludy, żyta pszeniczkę wsiuj jareneczkę. Daj Boże, daj Boże, daj Boże, Boże. No a ostatnia piosenka na płycie? Długo myślałaś, czym ta płyta powinna się zakończyć? No chciałam zakończyć ją pogodnie.

aż się nie śniło. Błogosławiony bądź nowy dniu i nieba tyle, że aż się nie śniło. Błogosławiony bądź nowy dniu i nieba tyle, że aż się nie śniło. Błogosławiony bądź nowy dniu i nieba tyle, że aż się nie śniło. Nie śniło się. No mam nadzieję, że ta nasza rozmowa z Agatą Rymarowicz przybliżyła Państwu troszkę najnowszą płytę Agaty Pod powieką. No to teraz jeszcze w uzupełnieniu trochę do tego, o czym Agata opowiadała i w uzupełnieniu do informacji serwisowych. No bo wakacje, lato, dużo się dzieje. No i ta pogoda się ma ustabilizować, a imprezy przecież latem są przede wszystkim na wolnym powietrzu, więc jeszcze tak, w Bieszczadach, w Cisnej, jubileuszowy 10. Festiwal Natchnieni Bieszczadem, teraz w najbliższy weekend, czyli 20 i 21 lipca. No i ten główny dzień festiwalowy to jest sobota, a w piątek będzie tam właśnie śpiewała Agatka. Natomiast w sobotę konkurs piosenki poetyckiej i będą także inne koncerty. Koncert zespołu Łemkowyna, Grzane Wino, Żmije, After Party za Bieszczadu i z nami artystami, ale też oczywiście takie wydarzenia skierowane także do rodzin, do dzieci, coś dla dzieci, teatr. No takie rzeczy, jakie się dzieją po prostu na takich długich, wielogodzinnych, rodzinnych, trochę piknikowych imprezach. O Kropce w Głuchołazach już Państwu mówiliśmy, ale to nie koniec imprez, które się szykują. Które się szykują i też które mają w sobie akcent czeski. Najbliższy, w ten następny weekend, czyli 27, 28, 29 lipca, a to już za tydzień serwisu nie będzie trzeba robić, skoro dzisiaj Państwu to wszystko powiem. 27, 28, 29 lipca festiwal PLCZ, czyli Festiwal Piosenki Polsko-Czeskiej i tam jest konkurs i można pojechać i sobie zaśpiewać czeską piosenkę, jeśli na przykład się przetłumaczyło z czeskiego na polski, albo może by chciałoby się zaśpiewać po czesku, albo polską się piosenkę przełożyło na czeski. W Kudowie. Do 25 lipca można się zgłaszać. Konkurs w sobotę 28 lipca w Kudowie Zdroju. No a zaraz potem warto się jeszcze przejechać do Świnoujścia z tej Kudowy. Miasta, do którego się nie dociera mostem, tylko promem. Tak. Czwarty Grechuta Festiwal i to jest taka duża, tygodniowa impreza nad morzem, ale tam między innymi w amfiteatrze imienia Marka Grechuty koncert Magdy Umer, tam między innymi w amfiteatrze imienia Marka Grechuty koncert wspólny Andrzeja Sikorowskiego i Jaromira Nochawicy prowadzony przez Artura Andrusa i jeszcze parę, takich właśnie wydarzeń rozłożonych w czasie, więc ten festiwal naprawdę bardzo, bardzo gorąco Państwu rekomenduję. Festiwalowe w czasy w Świnoujściu nad morzem. W Kudowie Zdroju można się pobawić i pojeździć i jeszcze do tego Kropka, tak, tak, i Bieszczady. Polecamy Państwu. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Spotkamy się dziś znowu z Saryną i jej liderem Łukaszem Nowakiem. Rozmowę z nim nagrałem, przypomnę, 27 kwietnia 2018 roku w ratuszu na warszawskich Bielanach, zaraz po występie zespołu. Zmienił się skład. Tak, zmienił się skład, dołączył do nas Piotr Kołsud, kiedyś zespół Przejście, świetny gitarzysta fingerstyle'owy i młody gitarzysta basowy Maciej Kłys. Koledzy z poprzedniego składu rozpoczęli kariery w innych zespołach, a my teraz z nowymi twarzami nie przestaliśmy podróżować z różnymi projektami, z różnymi programami. Koncertujemy praktycznie co weekend. Serdecznie zapraszamy na spotkania z nami w całej Polsce. Utwór pod tytułem Trzeba, napisany dla Zbigniewa Stefańskiego. Zbyszek przeszedł ostatnio ciężką operację serca i to tak dla otuchy, dla przyjaciela tekst powstał, ułożyliśmy muzykę do tego. dzisiaj można było powiedzieć, drugi raz graliśmy ten utwór dla Zbyszka. Ja się dzisiaj pomyliłem w jednej zwrotce, jednej nie zaśpiewałem, ale to już trochę z przemęczenia. Trzeba trochę nieba, trochę ziemi, by móc gdzieś żyć, śpiewać, życie śpiewać, by w tym życiu wierzyć w sny. I tu jest nawiązanie też do ostatniej płyty, którą Państwu też polecam, i Wierząc w sny, ostatnia piękna płyta grupy Bez Jacka. Mówił Łukasz Nowak. Jego autorską piosenkę Trzeba nagrałem w wykonaniu Caryny zarówno w ratuszu na Bielanach, jak i później, 16 czerwca 2018 roku, w Gnieździe Piratów, także na warszawskich Bielanach, gdzie przynajmniej nie zabrakło żadnej zwrotki. Śpiewać, by w tym życiu wierzyć w sny. Jak wiewiórki ślady w śniegach, kroki nasze delikatne, niebo w kwiatach, w ciszy wiedzy. Pierwszy oddech twój i ostatni. Trzeba trochę nieba, trochę ziemi, by móc gdzieś żyć. Śpiewać, życie śpiewać. Życiu wierzyć w sny. Ręka bez miar jawy niesie, gdzieś po głosach drży powietrze. Ponad światem, poza świecie, śni się lasom las i śnią się deszcze. Trochę nieba, trochę ziemi, by móc gdzieś żyć. Śpiewać, życie śpiewać, by w tym życiu wierzyć w sny. Pękana leży zbroja, wieczność świata śni się obcą. Miłość to ojczyzna twoja, będziesz od tak po prostu. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. No, dobry wieczór, tyle że około północy zapraszam na tę kwadransową chwilę. Leszek Długosz przed północą. Ze świadomością, że powinna ta chwila wybrzmieć płynnie, nastrojowo, nokturnowo. A tu akurat montuje mi się i wpycha wręcz odwrotnie, bardzo dynamicznie. Otóż pewne wydarzenie nieodległe z piwnicy pod Baranami podpowiada mi się, żeby Państwu o nim opowiedzieć. Aktualnie akurat w piwnicach, w tych legendarnych murach piwnicznych, a te pozostały takie same, rozgrywa się letni festiwal jazzowy w Krakowie pod Baranami, taką ma nazwę, jakąś taką. I jest to naprawdę impreza niebywale rozkwitająca. W tym roku chyba wszystkie oczekiwania przeszła. Codziennie mnóstwo imprez, wspaniałych spotkań, koncertów. Tamże w piwnicy kameralnych i na mieście, w dużych salach przybyło wszystko, co jazzuje, by tak powiedziałem, w Polsce. A tradycja jazzowania w piwnicy to wielka, chlubna karta i piwnicy, ale i jazzu polskiego. Kto tam nie był? I kto tam jeszcze nie przybywa do tej pory? To wszystko, ten festiwal jest zasługą Witolda Wnuka. Muszę tu pochwalić, bo zasługi jego są niezwykłe, jeśli chodzi o animację w ogóle kultury muzycznej, koncertów, muzyki w Krakowie i nie tylko, nawet na świecie. Jest menadżerem, sam z siebie jest wykształconym z dyplomem Akademii Krakowskiej wiolonczelistą, ale też uprawia jazz i długo by wymieniać. A oprócz tego jeszcze dodam i to, że stanowi pewien klan ze swoją siostrą Joanną Wnuk-Nazarową, która jest i kompozytorką, ale przede wszystkim znana Państwu jako ostatnio, właśnie aktualnie szefowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach, jako kiedyś dyrektor Filharmonii Krakowskiej, jako minister kultury i co by tam jeszcze nie było. Oni, że Państwo Wnukowie postanowili przyprowadzić do piwnicy swojego, mogę powiedzieć, znajomego, niejakiego kompozytora, też pana Krzysztofa Pendereckiego, bowiem dał się namówić, to pierwsze, bowiem to drugie, pan Krzysztof Penderecki należy do tego pierwszego rzutu osób piwnicznych, do ojców założycieli, tak to wyrażę. Oni to w 1956 roku odkryli te mury i porządkowali, odgruzowywali i od węgiel stamtąd wynosili. Zasługi jego są też wielkie w tym względzie. No potem los jego skierował go w kierunku innych sal, innych piwnic. Dał się obecnie namówić i podobno było to niezwykłe wydarzenie. No takie historyczno, sentymentalno, towarzyskie. Wszystko, co żyło, było. Niestety nie było mnie w Krakowie, więc nie byłem bezpośrednim świadkiem. Opowiadam z drugiej ręki. Przybyło na ów wieczór, którego celem było odciśnięcie dłoni mistrza i zawieszenie go na murach piwnicznych, gdzie tam już sporo rozmaitych rzeczy wisi i suwenirów i świadectw i dłoń maestro Pendereckiego odciśnięta zawisła obok odciśniętej dłoni pana Andrzeja Wajdy. W związku z tym naturalnie była też wdowa po panu Andrzeju Wajdzie, bo to, że była małżonka pana Pendereckiego, debiutująca zresztą tym sposobem po raz pierwszy w piwnicy, to jest ta oczywistość, ale przybyła też Krystyna Krysio-Zachwatowicz, która jest no, zapamiętana także, oprócz tego, że jest wdową po Andrzeju Wajdzie, że była znakomitą artystką piwniczną, piosenkarką, aktorką, no i jest w dalszym ciągu jedną z najwybitniejszych polskich scenografek. Co tam się działo, wyobraźcie sobie, skomponujcie sobie Państwo sami ten utwór w Waszej wyobraźni, a ja mam pomysł taki, żeby dać taką próbkę z nagrań archiwalnych występów piwnicznych z tamtego czasu. Oto, jak się przyjęło, pierwszy z wielu hymnów piwnicznych, oto ten pierwszy, o Leokadio. Da ci śrubkę w kręce w radio, o Leokadio, ja ci śrubkę i tak dalej, na skraju alej. Nie wiem, czego dotyczą te zwrotki, nie wiem, czemu śpiewam je czule. Leokadio, ty masz nagniotki, Leokadio, ja mam prymule. mej miłości chcę ci dać próbkę. Stoję w oknie, błagam cię nocą. Ach, pozwól w radio wkręcić ci śrubkę. Sam nie wiem po co. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. Ale okazjo. Ja ci śrubkę i tak dalej. Na skraju arej. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. Ole Okadio, ja ci śrubkę i tak dalej. Na skraju alei, ja ci śrubkę wkręcę w radio. Ole Okadio, ja ci śrubkę i tak dalej. Na skraju alei. Oto dalszy ciąg popisów z tych lat pierwszych. Artysta piwniczny, komik liryczny, grafik znakomity, aktor filmowy. Pamiętacie jego kreację na przykład z pamiętniku znalezionym w Saragosie, czyli Krzysztof Litwin zaśpiewa pewną piosenkę dedykowaną pewnej postaci. A przy okazji, któż tam nie bywał? Posłuchajcie. Przeleciała Waldorfowi sarenka przez drogę. Przeleciała Waldorfowi sarenka przez drogę. On wymierzył i wystrzelił, w samo serce Lubej strzelił, brzdęk. Bo ciemna noczka winna jest, że on tak postąpił. Poszedł odważny Waldorf zobaczyć, co zabił. Poszedł odważny Waldorf zobaczyć, co zabił. A tu Luba we krwi leży, ostatnie słowa rzecze mu brzdęk. Kochanku mój, cóżem wina, że dziś umierać mam. Nabił odważny Waldorf swą fuzję jeszcze raz. Nabił odważny Waldorf swą fuzję jeszcze raz. I wymierzył, i wystrzelił, w samo serce sobie strzelił brzdęk. Bo ciemna noczka winna jest, że on tak postąpił, cześć. Teraz w tej rewii piosenek piwnicznych z tamtych pierwszych czasów wystąpi nasza znakomita artystka piwniczna Krystyna Zachwatowicz, która strzegąc obecnie w piwnicach pamięci i no, tego dobra narodowego, jakim jest odcisk dłoni jej męża na ścianie zawieszony. Pani Penderecka będzie strzegła drugiego odcisku, a podobno planowany jest też odcisk trzeci, jednego z tych pierwszych piwniczan, czyli pana Normana Polańskiego. Zobaczymy, kto będzie strzegł tego odcisku dłoni. A obecnie z tamtych lat komunistycznych, ciemnych i tak dalej, jak się to widzi i słyszy, piosenka z wyższych sfer wtedy, czyli wierszyk Kazimierza Wierzyńskiego z muzyką Zygmunta Koniecznego. On to był hrabia w czarnym fraku. On to był hrabia w czarnym fraku i aster nosił w butonierce. Dla niego tylko ja tańczyłam, na palcach biegło moje serce. Poznaliśmy się raz przed cyrkiem, wysoki, blady, jakby niemy. Uśmiechnął tylko się bez słowa i dał mi białe chryzantemy. Raz mnie otruli w pantomimie, konałam patrząc w jego loże. Był doprawdy taki śliczny, jak tylko hrabia bywać może. Raz znów napadli mnie księżniczkę, okrutni zbóje w czarnych maskach. Grał cały balet, ja się w jego stronę kłaniałam przy oklaskach. Aż mi darował bransoletę, przez ty powiedział wtedy tobie. Dałam całować się do późna, pieścił mnie w mojej garderobie. Trzy razy tylko byłam jego, w różowej willi teraz ciemno. Jest u mnie w nocy i karetą, do domu nikt nie wraca ze mną. Koniec nasz taki niespodziany, wtedy mnie zabił paźmym dworze. On był z ubraną lila damą, konałam patrząc w jego loże. I ona miała chryzantemy. On był bez astra w butonierce. Czemuż mi paził jak mój hrabia sztyletu nie wbił w samo serce, w samo serce, w samo serce. O, smutna historia. Melodramat tancerki, pantomimistki. Tak to bywa. Kwadrans to jest kwadrans, też tak to jest. Drodzy Państwo, musimy kończyć i przypomnieniem tych dni niedawnych w piwnicy pod Barelami i przypomnieniem tamtych duchów w tamtym miejscu. Niech będzie moja piosenka, ale już z lat 60. przypomnienie jednego z najwspanialszych poetów polskich dwudziestowiecznych, Stanisława Balińskiego, co właśnie miało miejsce przy pomocy tej piosenki po raz pierwszy zaśpiewanym Balińskim w Polsce oficjalnie, to znaczy nielegalnie, bo nie wolno było wymieniać nazwiska. Jaka szkoda. I kończę dzisiejszy program moim westchnieniem, ale naturalnie zaproszeniem już za tydzień o tej samej porze w tych samych okolicach Radia Trójki. Leszek Długosz, polecam się.